Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugün yaşam kalitesini artıran teknolojilerden, faydalı tasarımlardan örnekler paylaşmak istiyorum. İlki, mülteciler ve kırsal topluluklar için geliştirilen Human Internet, insani internet diyebiliriz. Savaş, korku ya da ani bir felaket yüzünden dünya çapında milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Bunun için geliştirilmiş bu proje, bu tasarım. 2020'nin sonunda 82 milyon insan zorla yerinden edildi. Tabii günümüzde internet ve telefonlara erişim var. Dolayısıyla da tesadüfler ve kaosun ayırdığı aileler ve sevenler birbirleriyle yeniden bağlantı kurabiliyorlar. Ancak 2005 yılına gittiğimizde bu olanaklar çok fazla yoktu. David ve Chris Mikkelsen kardeşler Mansur adında bir Afgan çocukla tanışıyorlar. Danimarka'da entegrasyon üzerine bir belgesel çekerken Mansur'un hikayesiyle karşılaşmışlar. Taliban'dan kaçtıktan sonra ailesiyle tüm temasını kaybetmiş Mansur. Chris ve David Mansur'un ailesini bulmasına yardım etmeye karar veriyorlar. Böylece REFUNITE'ın temeli atılıyor. REFUNITE'ı kuruyorlar. REFUNITE'ın CEO'su ve kurucusu David Mikkelsen bir dünya turuna başladık ve 9 ay boyunca Avrupa ve Orta Doğu'ya girip çıktık diyor. Mansur'a yardım ederken, mültecilerin sevdiklerini bulmalarına çalışırken karşılaştıkları engeller de var. Bu engeller yapacakları araştırmada kaynak eksikliğini de görmelerini, tespit etmelerini sağlamış. Modası geçmiş yöntemlerle karşılaşmışlar. Ayrıca mülteciler için neden Google'ın olmadığına da, Google'ın bir şeyler yapmadığına da anlam verememişler. Böylece bunu kendileri yapmaya karar veriyorlar. 2008'de REFUNITE'ı kurmuşlar ve web sitesi, mobil uygulaması ve çağrı merkezleri aracılığıyla parçalanmış mülteci aileleri ve insanları yeniden birleştirme sürecini kolaylaştırmaya başlıyorlar. Binlerce ailenin, sevenlerin yeniden bir araya gelmesini sağlıyorlar ve değişik hikayeler var. Mesela iki kardeşi yeniden bir araya getirmişler. 10 yıldır ayrı olan iki Kongolu kardeş var. Ve onları yeniden bir araya getirdiklerinde kardeşlerden biri Kanada'da yaşıyormuş, taşınmış oraya. Diğer erkek kardeş hala Kenya'daki Kakuma mülteci kampında kalıyormuş. İki kardeşi yeniden irtibata geçirdikten sonra bunların 7 yıl Kakuma'da yan yana yaşadıklarını keşfediyorlar. Birbirlerinden en fazla birkaç kilometre uzakta ama birbirlerinden habersiz yaşamışlar meğerse. Yani ağır bir hikayeyi, bir dramı çözüp tam nefes alacakken içinden başka bir dram çıkıyor. Yıllar boyunca on binlerce kişiyi, aileleri sevdikleriyle bir araya getirmeye devam ediyorlar. Her bir hikaye kendisine has, diğerleriyle benzeşmeyen hikayeler. REFUNITE 65 binden fazla insanı irtibata geçirmiş. Platformunda kayıtlı 1 milyondan fazla mülteci var. Bugün RefUnite biraz şekil değiştirmiş durumda, misyonuna sadık kalarak Platform Relay diye bir şeye dönüşmüş. RefUnite'ın toplulukları geliştirme ve insanları hayatlarını iyileştirmeleri için güçlendirme misyonuna hala sadık kalan Relay, Afrika'daki topluluk liderlerini seçmenleriyle bir araya getiriyor. Chris şöyle söylüyor, birkaç yıl önce gördüğümüz şey tüm bu topluluk liderlerinin seçmenleriyle iletişim kurmakta büyük zorluklarla karşı karşıya kalmasıydı diyor. Bu toplulukların bazılarının boyutları küçük, birkaç yüz topluluk üyesi var. Bazıları ise milyonlarca seçmene sahip. RefUnite'ı bu seçmenlerin ve liderlerin platform aracılığıyla iletişim kurmalarına yardımcı olacak şekilde yeniden tasarlamışlar. Relay platformunda 38 binden fazla lider var ve 54 milyon da seçmen. Ayda %10-15 büyüyorlar ve 100 milyon seçmene ulaşmayı umuyorlar. Güzel bir platform. Şimdi başka bir tasarımdan bahsedeyim. What3words diye bir tasarım. Yanlış adresleme, belirsiz adreslemeyi ortadan kaldırmak için yola çıkmış bu tasarım. Yanlış adresleme, belirsiz adresleme günümüzde hala mevcut. Bazen ıssız yerlerde yön ve yol bulmak güçleşebiliyor hala. Böyle yerlerin ortasında yardım alamayabiliyorsunuz ve ilerleyemiyorsunuz. What3words'ün kurucusu Chris Sheldrick'in toplu konum bulmayı düşünmesine yol açan şey sık sık yaşanan bu sıkıntılardan kaynaklanmış. Chris, matematikçi okul arkadaşı Mohan'la birlikte bir kod oluşturmuş. Dünyayı 3x3 metrekarelerden oluşan bir ızgaraya, kareye bölüyorlar. Her kareye rastgele 3 kelimeden oluşan bir kombinasyon atıyorlar. Bu sayede herkesi herhangi bir yere götürecek kadar doğru bir konum, doğru bir sistem oluşturuyorlar. Chris ve Mohan daha sonra yine bir okul arkadaşı olan ve çeviri geçmişi olan Jack Valley Cohen'le bağlantı kurup 2013'te What3words'ü resmi olarak kurmuş oluyorlar. Kurulduktan 4 yıl sonra da yaklaşık 2017'de böyle bir devrim niteliğinde adresleme sistemi oluşmuş oluyor. Bir dizide ödül kazanmışlar. O zamandan beri What3words'ün etkisi hayatın her alanına yayılarak yanlış, belirsiz ve ulaşılmaz olanı ortadan kaldırıyor. Dünya çapında milyonlarca insan arkadaşlarıyla buluşmak için her gün bu sistemi kullanıyor. Fotoğrafçılar ise unutulmaz yerleri etiketlemek için kullanıyorlar. Dünyanın farklı yerlerindeki dağıtım hizmetleri ve sivil toplum kuruluşları, hayır kurumları da bu sistemi kullanıyor. Adres sistemine erişim çeşitli şekillerde ve dillerde mümkün. Bir uygulaması var ve bu uygulamaya bir web tarayıcı ve hatta Google haritalar aracılığıyla erişilebiliyor. Şu anda What3words 30 milyondan fazla kez indirilen bir mobil uygulama ve 50 dilde mevcut. Yalnızca genel olarak adreslemeyi iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda sosyal hareketliliği de sağlıyor. Acil servislerin daha fazla hayatı daha hızlı kurtarmak için başvurdukları sistemlerden biri. Teslimatlar için verimli bir araç, arabalarda navigasyon sistemlerine entegre edilmiş. What3words, Birleşik Krallık Acil Servislerinin %85'i ve Avustralya Acil Servislerinin %100'ü tarafından kullanılıyor. Her hafta Mülteci kamplarında, doğal afetlerde ve bu yılın başlarında geçen sene Afganistan'daki kargaşa gibi acil krizlerde de kullanıldı. Amaçlardan biri bir ülke tarafından bir adres olarak, yasal olarak tanınmak. Şimdi başka bir tasarımdan bahsedeceğim. Daily Dump, günlük döküm adı. Çok dikkat çekici ve güçlü bir tasarım. Kompost hareketini başlatan bir tasarım. Evde kompost yapmak, iklim değişikliğiyle mücadeleye küçük bir katkı gibi görünebilir. Ancak her elma çekirdeği, soğan kabuğu veya çöpe atılan yemek atıkları çok büyük bir etki yaratabilir. Daily Dump'ın tasarımcısı ve kurucusu Poonam Birkasturi, evde kompost yapmayı hem kolay hem de arzu edilir hale getirmeyi hedeflemiş. En büyük ve en iyi şirket olacağımıza veya dünyadaki tüm sorunları çözeceğimize dair bir vizyonum yoktu diye hatırlatıyor. Sadece basit bir şey istedim. Hindistan'daki herkes evde kompost yaparsa harika olur. Çünkü çöpün %60'ını kamu sisteminden uzak tutmuş oluruz dedim diyor. Kampa saksısı olarak da bilinen Daily Dump kompost makinesi var. Evde organik atıkları kompostlamak için güzel pişmiş toprak kap yığını... Şirket nemi ve kokuları emen Hindistan cevizi, tofu tozu ile atıkları katmanlama gibi basit bir prensiple çalışan bir dizi farklı model üretiyor. Campo veya Kasturi'nin dediği gibi doğanın işi için kap. Bu ayrışma sürecine yardımcı olmak için oksijen akışını da en üst düzeye çıkartıyor ve birkaç hafta sonra organik malzemeler bahçe için zengin bir gübre olarak kullanılabilir hale geliyorlar. Hindistan'dan çıkan bu tasarım yalnızca çevresel bir sorunu ele almakla kalmıyor. Aynı zamanda Kasturi'nin açıkladığı gibi kullanıcıları atıklarının sorumluluğunu almaya yönlendiriyor. Aynı zamanda alışkanlıkları zorlamak ve kompostlamayı insanların günlük sezgisel bir parçası haline getirmeye çalışıyor ve güzel bir benzetme yapıyor aslında. Bazen diş fırçalamak gibi bir benzetme yapmayı seviyorum diyor. Dişlerinizi fırçalamak Dünya Savaşı sırasında öğrenilen bir fenomendi. Sonra bir endüstri haline geldi ve şimdi her gün yaptığımız temel bir uygulama. İdeal olarak Hindistan'da kompost yapmak için istediğimiz şey de bu diyor. Bugüne kadar Hindistan'da 70 binden fazla aile günlük döküm, yani bu tasarımı kullanmış. Bu da günde 65 bin kiloya kadar organik atığın geri dönüştürülmesi demek. Kasturi Daily Dump'ın çalışmasının döngüsel uygulamaların daha iyi anlaşılmasına ve benimsenmesine yol açtığını söylüyor. Ne kadar çok kentleşirsek doğayla o kadar az bağlantı kuruyoruz diye açıklıyor. Eğer umursamazsak ona bakamayacağız. Tasarımın amacı aynı zamanda insanları dünya ile, doğayla yeniden bağlantı kurmasına, birleştirmeye yardımcı olacak bir ürün çıkarmak. Bu etkiyi daha da ölçeklendirmek için Daily Dump modellerini Creative Commons lisansı altında oluşturmuş. Başkalarının tasarımı kopyalayıp kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamalarını sağlamak için bu planları kamuya açık hale getirmişler. Bugün Hindistan'da şimdiye kadar belgelenmiş en az 30 uyarlama var. Hatta Kolombiya, Tayland, Pakistan, Almanya, Bogota, Peru, Şili ve Dubai'de ortaya çıkan kompostlarla küresel bir harekete ilham vermişler. Kasturi şöyle söylüyor, fikir çok sayıda insanı etkinleştirmekti. Bu yüzden sadece bize ait olmasına gerek yoktu diyor. Ürünü biz yarattık evet ama doğa kompostlamayı yarattı. Bu yüzden düşündük ki herkesin bu konuda heyecanlanmasını sağlarsak bu yaklaşımı yayılmasını sağlayabiliriz. Kasturi için çalışmanın en ödüllendirici kısımlarından biri genç nesillerin döngüselliğin önemini fark ettiğini görmek olmuş. Küçük çocuklarıyla birlikte halka açık bir trende seyahat ederken müşterilerden birinin paylaştığı bir hikayeyi hatırlıyor. Biraz muzları vardı ve çocuklar yemeklerini bitirince yanına gelmişler. Bir sorumuz var, muz kabuğumuz var ve trende bir kamba getirmedik. Onlara evde öğrettiklerinin kafalarında kaldığını görmek, uygulamayı bilmeleri de onu heyecanlandırıyor. Ellerinde muz kabuğuyla ne yapacaklarını bilmeyen çocuklar, çünkü yanlarında o kap yok ama bir yandan da onu kompost yapmak istiyorlar. Peki Daily Dump için sırada ne var? Kasturi için önemli olan işi büyütmekten çok hareketi daha da büyütmek. Büyük vizyonlar tamam ama nazikçe ve dünyada yaşayan kolektif bir toplum olarak sahip olduğunuz kaynaklara saygı duymanız gerektiğinin bilinciyle bir şeyler yapmak daha önemli diyor. Bu şekilde oluşturulan ve anlatılan çok daha fazla hikayeye ihtiyacımız var. Bu yüzden gençler de bunun alternatif bir yol olduğunu düşünüyorlar. Bizim işimiz diyor, kompost fikrini yaymak ve belki şimdi herkes bunu ileriye götürmeli ve sahiplenmeli, bu duyguyla hareket etmeli. Hem ürünün kendisi hem de açık kaynak olması önemli. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Rene Aubrey'den Sing My Song'u dinleyelim. Tekrar merhabalar Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Keeler. Biyofilia programındayız. Müzik arası vermiştik. Rene Aubrey'den I Sing My Song'u dinledik. Birinci yarıda yaşam kalitesini artıran tasarımlardan bahsettim. Mesela ReFUnite 2020'nin sonunda 82 milyon insan zorla yerinden edildi. ReFUnite web sitesi, mobil uygulaması ve çağrı merkezleri aracılığıyla parçalanmış mülteci aileleri ve insanları yeniden birleştirme sürecini kolaylaştırmış. Diğer bir tasarım What Rivers, dünyayı 3x3 metrekarelerden oluşan bir ızgaraya, karelere bölüyor. Her kareye rastgele 3 kelime atıyor. Bu sayede herkesi herhangi bir yere götürecek kadar doğru bir sistem kurmuş oluyor. Arabada navigasyon sistemlerine entegre edilmiş. What Rivers, Birleşik Krallık acil servislerinin %85'i ve Avustralya acil servislerinin %100'ü tarafından kullanılıyor. Mülteci kampları ve doğal afetlerde de işe yaramış. Diğer bir tasarım açık kaynak kodlu Daily Dump, günlük döküm, kompost hareketini başlatan bir tasarım. Daily Dump'ın tasarımcısı ve kurucusu Ponam Birkastro Turi, evde kompost yapmayı hem kolay hem de arzu edilir hale getirmeyi hedeflemiş. Şimdi yeni bir tasarımdan bahsedeyim. Yaşam pipeti diye geçiyor. Life Straw, kirlenmiş suyu anında temizleyen, hayat kurtaran basit bir cihaz. Şu anda dünya çapında su kaynaklı hastalıklardan muzdarip yaklaşık 800 milyon insan var ve sonuç olarak her gün 6 bine yakın insan ölüyor. Bu şaşırtıcı rakamla mücadele etmek için Westergaard tarafından tasarlanan Life Straw, kirli suda bulunan bakteri, parazit ve virüslerin %99'unu hatta %100'e yakınını filtreleyebiliyor veya öldürebiliyor. LifeStraw artık tanınan ve ölçeklendirilmiş bir ürün haline gelmiş. LifeStraw piyasaya sunulduğundan bu yana güvenli suyu bir insan hakkı haline getirme misyonunu yerine getirmeye çalışıyor. Bugüne kadar milyonlarca LifeStraw tüm dünyaya dağıtılmış ve yaşamı değiştiren ürünlerden biri haline gelmiş. LifeStraw okula gitmek yerine temiz su almak için, taşımak için saatlerce yürüyen kızlar için en savunmasız kişiler için tasarlanmış. Satılan her LifeStraw ürünü için bir çocuk tüm okul yılı boyunca güvenli suya kavuşuyor. 2019 yılının sonunda şirket 3 milyondan fazla çocuğa bir yıl güvenli su sağlamış. LifeStraw ayrıca toplulukları genellikle barınma, yiyecek ve temiz su gibi en temel unsurlardan yoksun bırakan, doğal afetler meydana geldiğinde de gerekli olduğunu kanıtlamış. Şirket sığınak ve kamplardaki yerinden edilmiş ailelere LifeStraw'u ilk 72 saat içinde teslim etmeye çalışıyor. Bugüne kadar Porto Rico'daki 2019 kasırgasından, 2016 Ekvator depreminden, 2011 Tayland selinden, 2010 Haiti depreminden ve daha pek çok şeyden etkilenen toplulukları desteklemişler. LifeStraw'un amacı yerli topluluklara verdikleri desteği artırmak. Bu insanlar en savunmasız insanlar oldukları için değil, dünyanın doğal kaynaklarının en savunmasız olduğu yerlerde yaşadıkları için. Mevcut güçlü sosyal etki modelleriyle LifeStraw çevresel etkilerini de büyütmek istiyor. Sadece 2019'da ürünleri tek kullanımlık plastik su şişesi ihtiyacını ortadan kaldıracak şekilde tasarlandığından tahmini 51 milyon tek kullanımlık plastik şişeyi dolaşımdan ekarte etmişler. Küçük bir cihaz ama etkisi büyük bir cihaz. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Açık Radyo prodüksiyon ekibine edit için teşekkürler. Dinlediğiniz için size de teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.